Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці даравала Еўропа Маскве? Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юры Дракахруст, я Сергей Навумчык. Украінская дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы афіцыйна абвясціла пра сваё рашэнне спыніць працу ў асамблеі на знак пратэсту супраць вяртання ў парламенцкую асамблею расійскай дэлегацыі. Нагадаю, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб змене санкцыйных механізмаў, у якой запрасіла Расію вярнуцца да працы асамблеі без абмежавання правоў голасу, а правы Расіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы былі абмяжованы двойчы ў 14-15 годах за анексію Крыму і падтрымку узброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіне. Дык вось расійскую дэлегацыю пазбавілі права голасу, а таксама права ўдзельнічаць у выбарах кіраўніцтва парламенцкай асамблеі Еўропы, суддзі Еўрапейскага суду ў правах чалавека і кіраўніка камісіі правоў чалавека. А сёння Расія ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы вернута. Калегі, вось у якой ступені, на пачатку я прашу вас літаральна па адной-дзве хвіліны сказаць сваю пазіцыю, вось у якой ступені тое, што сёння адбылося, можна лічыць паваротам назад, скажам, адступленнем назад. Скажам, швейцарская газета ўжо напісала, што гэта было зроблена з такім рабалепем перад Расіяй. Ці згодны ты з гэтым, Юры Дракахруст? Ну, тут я, можа быць, пра рабалепе б не казаў, але я лічу, што гэта будзе ў цэлым мець кепскія наступствы. Таму што, ну, гэта такая сімвалічная саступка, зразумела, бо справа ў тым, што Рада Еўропы не мае ніякіх паўнамоцтваў, не мае ніякіх магчымасцяў рэалізоўваць свае рашэнні, акрамя толькі, так бы мовіць, маральнага ўздзеяння. Але я не выключаю, што і сам па сябе этот факт, у прынцыпе, будзе спрыяць такой пэўнай дэмаралізацыі. А самае, можа быць, галоўнае тое, што Расія можа выкарыстаць гэты факт, гэты механізм для далейшага ціску, для далейшай дэмаралізацыі Еўропы і для яе расколу. Уласна, як бы насамрэч Расіі мёдам не памазана ў Радзе Еўропы. Это не мэта для яе. Але вот выйгрыш этой сітуацыі – это сродак. І сродак для расколу Еўропы. Дзякую, Юра. І меркаванне Дмітра Гурневіча. Па шчырасці, я не згодны вось з тымі меркаваннямі, якія гучаюць, што вось асабліва там Еўропа здрадзіла, ўсё, Захад паказаў свой сапраўдны твар. Гэта, канешне, эмацыйнае перабольшванне, таму што дастаткова паглядзець на краіны, як яны галасавалі, і галасавалі не краіны ўвогуле, таму што з адной краіны можа адзін галасаваць за, другі супраць, так у прынцыпе і здаралася. Нават я паглядзеў, польская дэлегацыя, такая як званая русафобская, так бы мовіць, яна абсалютна падзялілася, адны галасавалі за вяртанне, іншыя за тое, каб Расія заставалася паза парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я яшчэ хацеў бы важную рэч нагадаць. Насамрэч, ніхто Расію з Рады Еўропы з парламенцкай асамблеі не выдаляў, былі толькі прыпынены некаторыя паўнамоцтвы. Яна сама адмовілася плаціць унёскі. Там сабралася, здаецца, пазыкаў, больш не пазыкаў, а запазычанасці на 70 мільёнаў еўра. І проста гэтым рашэннем парламенцкай асамблеі як бы, ну, фактычна дазволіла ёй вярнуцца і зноў плаціць. Яна як бы вярнулася і будзе далей плаціць. Але там не было такога, што яе выключылі, напрыклад, як Беларусь, прыпынілі ў статусе спецыяльнага назіральніка ці ўдзельніка. З намі была зусім іншая справа. Таму насамрэч у гэтым сэнсе, канешне, іміджава Расія, скажам, выйграла, яна атрымала, як улада расійскія, Крэмль атрымала вялікі профіт ад гэтага, але з іншага боку, зараз расійскія грамадзяне зноў могуць звяртацца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, засуджваць Расію на вельмі вялікія штрафы, і гэтым чынам як бы змагацца за справядлівасць паза сваёй краіны. Беларусь, напрыклад, не мае такога права. Беларусы не могуць звяртацца з 97 года ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Ну вось, Дмітрый ўжо прыгадаў тут двойчы параўнанне з Беларусю. Сапраўды, Беларусь было выключана ў 97 годзе пасля таго, як адбыўся так званы канстытуцыйны рэферэндум ў лістападзе 96 года, які не быў прызнаны легітымным еўрапейскай супольнасцю. І вось здавалася б, гэта такі, ну, даволі моцны аргумент, што так, грамадзяне Расіі, калі мы гаворым пра іх, звяртацца могуць, беларусы вось звяртацца не могуць. Юры, а вось выглядае, што непазбежна паўстаіць гэта пытанне. Добра, калі вернутая туды краіна, якая ўспрымаецца як краіна-агрэсар, якая ўпершыню за пасляваенны, я маю на ўвазе пасля Другой сусветнай вайны, час анексавала чужую тэрыторыю, іншую тэрыторыю, у поўнай ступені далучыла яе да сябе, не проста там заняла войскамі на нейкі час, а вось мене это далучыла да сябе, правіла гэта праз, так сказаць, змену канстытуцыі. Дык а чаму вось Беларусь там, уласна, не павінна быць? Ну, я мяркую, што зараз заднім лікам можна разважаць пра тое, што сапраўды, калі Беларусь была ў Радзе Еўропы, то, магчыма, гэта бы была пэўная карысць для беларускіх грамадзянаў. Я, дарэчы, паглядзеў па Расіі, ну, Расія вялікая краіна, але вот па рашэннях Еўрапейскага суду па правах чалавека яна выплаціла сваім грамадзянам ні многа ні мала 23 мільёны еўра. Выплачвалі і Пусі Райот, выплачвалі і Навальнаму, так што, ну, калі беларусы з беларускай дзяржавы за парушэнне правоў чалавека нешта спагналі, было б, канешне, не кепска. Вот. Але з іншага боку, у дадзеным выпадку сітуацыя такая. Калі б Расію з Рады Еўропы не выключалі, то, як бы, магчыма, такой вот сітуацыі, цяперашняй праблемы і не было. Але вот жыццё паказвае, і асабліва апошнія вот падзеі ў Грузіі паказвае, як Расія пісьменна умее выкарыстоўваць маральную, як бы, слабасць свайго апанента, як яна умее выкарыстоўваць двухсэнсоўнасць стасункаў. Вот паглядзіце насамрэч, што адбылося недаўна ў Грузіі. Ёсць афіцыйная лінія грузінскіх уладаў. І уладаў, і апазіцыі. Расія агрэсар, Расія акупант. Добра. Але, як бы, як тым анекдоце, але мы яшчэ будзем крышачку шыць. Але, ну да, агрэсар, акупант, але мы, давайте вот как-то, ну, ўсё ж такі будзем мець імі дыялог. Ну, вот давайте мы ўсё ж такі запросім, ну, хаця б парламенцкую дэлегацыю ў межах нейкай незразумелай, неўцямнай, значыць, вот этой асамблеі праваслаўя. Яны іх запрасілі. Яны зрабілі як бы жэст. Яны сказалі, што мы хочам весці дыялог. Дакладна так, як зараз Францыя і Нямеччына. І яны, яны не толька запрасілі іх у Грузію, а не запрасілі іх парламент. Гэта прыблізна як бы годзе в 43-м. Ён фармальна існаваў, Верховны Савет СССР запрасіў дэлегацыю гітлераўскага рэйхстага да сябе ў Маскву. Вот. Вот так. І як бы крэсла спікер, да, як бы сыр-бор, весь канфлікт пачаўся з таго, што этот расійскі палітык Гаврылаў сеў крэсла спікера. Добра, а вот, ну, як бы крэсла спікера святое, дапустім. А межы Грузіі, яны не святыя, навошта было пускаць агрэсара ўвогуле ў краіну? А будынак парламенту, это не святая, не святыня? Аказваецца, і это не святыня, это толькі крэсла спікера. І тада расійцы гавораць, так, спадарства, вы ж нас запрасілі? Значыць, мы ўжо не такія агрэсары, раз вы нас запрашаеце. А ўжо тое, што наш чалавек сеў крэсла, ну, знаеце, ну, сеў і сеў, што ж вы хочаце. Вот. Дзіма... Вот я баюся. І ўжо некаторыя, як бы, аналітыкі кажуць далейшае развіццё сітуацыі з Радай Еўропы. Так, расійская дэлегацыя, як бы, запрашаецца ў Раду Еўропы, і вяртаецца месца. А расейцы не могуць включыць сваю парламенцкую делегацию депутата от Крыма. Он депутат. По российских понятиях он не горш за депутата от, я не ведаю, Хабаровска, Челябинска, ці Москвы. Он таки ж депутат. Вот вам, калі ласка, прадстаўнік Крыма, российского Крыма. Вы его прымаеце? Да, ці... калі там асабліва будзе мадам Паклонская, то там яна вогуле фурор зробіць, канешне. Она депутатка Расійскай думы. Это Расія вызначае, каго яна будзе пасылаць у якасці сваіх прадстаўнікоў. Окей, можна было не аднаўляць месца, але ўж раз аднавілі выстаўляць умовы, ну, это складана прынамсі. Вот такі аспект, Дмітрый, пра які сказаў Юры, ты пагаджаешся з гэтым, што там будзе выкарыстаны і выкарыстаны выкарыстана для, як мір ужо жыў, дэмаралізацыі Европы. Я не ведаю, насамрэч, як бы далей выкарыстоўваць такім, скажы, чынам, ідучы ў некіх іншых арганізацыях магчыма. А што можна, скажам так, напсаваць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, для мяне загадка, таму што гэта арганізацыя, якая выбірае як бы старшыню Рады Еўропы, які не мае асабліва вялікіх паўнамоцтваў, то бок гэта такая хутчэй ўжо бутафорная арганізацыя, ўжо еўрапейскі парламент мае значна большае паўнамоцтва, чым гэта арганізацыя. Таму якім чынам яны будуць псаваць, я не ведаю. Я ўвогуле насамрэч, калі паглядзеў спіс галасаваўшых за гэта завяртанне, я быў здзіўлены, таму што нават одна фракція, скажем, там європейські лібералы, так, одні голосували за, другі супраць. Я вже казав про країни, одні одна за, другі супраць. Там консерватори за і супраць. Тому нельга сказати, що, наприклад, Німеччина зрадила Україну там ці Грузію, ці неважно кого ще проголосувавши. Ні, Німеччина по-різному голосувала. По-друге, наприклад, Меркель увогуле до цього чинення не має. Тут куча шмат чинників, ніяких інтересів, максимум лобістів, але говорити про те, що Росія тут раптом щось суперське виграла від цього вертання, це, знаєте, наше перебільшування. Це так само, як Путін поїде на G20. Ну, добре, поїхав, і що далі? А санкції далі є. Те, що реально впливає на Росію, це санкції економічні, і не далі супраць Росії ёсць. І Расія на гэтым страчвае штодзённа мільёны, мільёны і мільёны. А на гэтым, ну, это такое, скажам, маральна, немаральна, але шукаць вугалі маральнасць у палітыцы такая сабе справа. Ну, тут можна сказаць, што, скажам, некаторыя аналітыкі выказваюцца, што галоўна, адна з асноўных, так сказаць, мэтаў Пуціна, Крамля ўвогуле, гэта ўносіць у сусветны парадак хаос. Вось калі з гэтым пагадзіцца, тады вот нават тое, што ты казаў, што нават паміж кансерватарамі няма еднасці ў гэтым пытанні, як і ў іншых пытаннях, але вот гэтым няма. Ці часта вы да сённяшняга дня чулі пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, што яна зрабіла нешта важнае або не зрабіла штосьці важнае? Я думаю, наўрад ці. Гэта, зноў жа, гэта такі сімвалічны орган, які збіраецца, штосьці мяркоўвае. Там ёсць Азербайджан, напрыклад. Больш недэмакратычны, чым Рэспубліка Беларусь. Ён там ёсць. Чамусьці нікому не мулі, што там ёсць Азербайджан. Там была Арменія, которая таксама, калі былі там іншыя прэзідэнты, которые зараз судзяць за то, што яны там грошы кралі і выгодзілі людзей, таксама на вуліцах ганялі, забівалі. Та ніхто асабліва не крычаў штосьці за гэтай нагоды. Таму гаварыць пра тое, што зноў жа адбылося ультра нешта неардынарнае, да не адбылося. Сапраўды гэта не мае значэння, што там нейкая трэцяразрадная арганізацыя, якой, безумоўна, ёсць парламенцкая асамблея Рады Еўропы, это нават не Еўрапарламент, так слушна заўважыў Дмітрый Гурневіч. Это так вот неістотна. Ну, я не сказаў бы так, менавіта з прычыны таго, пра што я сказаў. Так, Рада Еўропы арганізацыя, па шчырасці, скажам, неістотная. Міжпарламенцкая асамблея праваслаўя, тым больш арганізацыя неістотная і ўвогуле віртуальная, і нічога яна не значыць. Але сесія гэтай арганізацыі віртуальнай і ніякай у Тбілісі спарадзіла натуральны палітычны землятрус. І прычым землятрус фактычна сутыкнення сілаў, чые падыходы па вялікім рахунку да Расіі не надта адрозніваюцца, але Вось этот інцидент спарадзіў у Грузіі палітычны крызіс. Ну, не выключана, што расейцы могуць, я апісаў адзін з механізмаў, спараджэння крызісу ў самых розных краінах. Бо такім велізарным палітычным здароўем зараз Европа, ну, што называецца, ганарыцца не можа. Там мільён всякіх, так бы мовіць, крызісаў. І тое, што, ну, вот як бы саломіна на спіну гэтаму верблюду, расейцы ее могуць вот так вот акуратна пакласці. Гэтак жа, як спадар Гаўрылаў акуратна сеў у кресла спікера грузінскага парламенту. Можа быць, гэтага і не будзе. Я не кажу, што гэта вот 100%. Расейцы вот як бы выйграюць эту сітуацыю, хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё не. Але спарадзіць спрэчкі, скажам, у нямецкім парламенце, у французскім парламенце, як бы узбудзіць жарсці, узбудзіць абмеркаванне гэтай праблемы, а яна будзе абавязкова завязаная на праблему санкцый. Так, усе гавораць, нет, это мы толькі вяртаем расейцаў, а вот як бы санкцыі это асобна. Ну, а чаму асобна? А вось можа быць такая дыскусія, допустим, ну вот Юра ўжо прыгадаў, у Бундэстагу яна якраз такі можа абернуцца не на карысць Москве. пра санкцыі. Цалкам верагодна, і хутчэй за ўсё так і будзе. І вось кажучы пра гэта, чаму так можа здарыцца і якія дыскусіі там будуць адбывацца, я бачу адзін пазітыўны, скажам так, вынік гэтага вось галасавання сённяшняга у тым, што краіны, якія так пільна глядзяць вот такія, там, скажам, Беларусь, там незалежнае грамадства беларускае, ці Украіна, ці Грузія, можа, не то, што нарэшце зразумець, я думаю, многія ўжо і разумеюць, што просто успрымаць Захад як нешта адзінае, каторае там все там вырашае за кагосьці, так уплывае моцна, нельга ўвогуле. І, зноў жа, пазітыўным наступствам можа стаць тое, што гэтыя краіны і людзі грамадзяне павінны разумець, што важна не тое, што адбываецца пастаянна там галасаванне ў Бундэстагу супраць Расіі, а тое, што адбываецца ў тых краінах, якія, скажам, маюць да Расіі прэтэнзіі, справядлівыя, такія, як, напрыклад, як Украіна. Таму што з аднаго боку яны патрабуюць, там робяць дэмаршы, выходзяць з залы паседжання ПАРЕ, а з іншага боку, чамусь яны мяжы з Расіяй не перакрывалі, да і гандлююць яны з Расіяй узаемна, і грошы зарабляюць, і дзяржаўныя структуры, і бізнес-структуры. Вы прыгадвалі пра тое, пра візіт там, скажам, гестапа ці каго там рэйхскамісарыята ў Маскву 42-м годзе ці якім. Як патэн... А гэта делегацыя, не тое самае. Делегацыя рэйхстага, 43-й год, і там, не ведаю, блакада Ленінграда, і Нямеччына высылае там сваё масла, скажам, дзе-то там у Свердловск які-небудзь прадае, а Расія прадае нешта іншае, скажам, не ведаю, цукеркі, напрыклад, свае. Ну, то гэта папаху, ведаеце, некай, ну, нічым абсолютно абсурдным такім. І, магчыма, людзі пачнуць трохі разумець, чаго мы выставляем пастаянна іншым, некія суперчаканні, быць крыштальна чыстымі, калі мы самі на гэта не здольныя. І гэта вот вельмі важны урок, які вось нашае грамадства павінна працаваць. Вечна, раз там здрадзіў Захад, здрадзіла там Нямеччына, здрадзіла Вялікабрытанія, 100 гадоў так плачуць. А калі яна, в прынцыпе, не здрадзіла або пасобныя краіны, вот трэба быць маральным, як Чэрчыль. Чэрчыль здаў Польшчу ў Тэгеране. А ўсе чамусьці кажуць, што Чэрчыль святы. І такіх прыкладаў у гісторыі можна прыводзіць мільёны проста. Проста трэба перастаць глядзець на кагосьці, а нарэшце самім вырашаць сваю будучыню. Але, Дмітрый, тыя людзі, пра якіх вот ты зараз гаворыш, так сказаць, якія папракаюць Захад, іх ні ў чым агітаваць не трэба. Яны, ў прынцыпе, дэмакратычных перакананняў, это збольшага Але ў іх чаканне проста позиция... Захаду, як да некага так, органу, который ўсё вырашае. І вы вырашаеце, а не Захад. І напэўна, падзеі пасля Крыма яны павінны былі ўжо, так сказаць, канчаткова тут прачыціць свядомасць. Я вот гэтым сэнсе падумаў, што такая мне крамольная думка прыйшла ў галаву, што, скажам, некае гіпатэтычнае галасаванне, ну, напрыклад, Магілёўскага, ці Віцебскага, ці Гарадзенскага аблсавета з резалюцыі супраць Крамля па анексі Крыму мела б непараўнальна большае значэнне, чым галасаванне Бундэстагу. Хаця гэта не справа мясцовага савета прымаць такія рашэнні, але вот тым не менш. На вялікі жаль, мы бачым, што нават унутраныя праблемы, вось пра якія мы кажам, ні абласныя саветы, ні так званы парламент не ў стане вырасці. Яшчэ адзін кароценькі прыклад. Украіна выбрала прэзідэнта, які заяўляў, што ён не будзе ісці перамагаць Расію на Донбасе, а што ён будзе з ёй дамаўляцца. Так, а што, прабачце, робіць парламенцкая асамблея Рады Европы, она так само домовляется с Россией? Ну, я, до речи, не выключаю. Ну, тяжко сказать, який был бы інший вариант, але, ну, я не выключаю, что калі б президентом был обраны Порошенко, то, магчыма, гэтае рашэнне не было бы таким щодрым для Росії, як яно по факті. Чому? Тому що, ну, тому що і з Берліну, і з Парижу глядять на те, кого обрали в Україні, і як Дмитрий, тут якраз ми з ним спрачатися не будемо, яны якраз і роблять певні виснови. Юре, одна деталь. Да. Куди їздив недавно этот самий Зеленський? Ну, у Париж і у Берлін. Париж, хто голосував безпречно майсту за це рішення? Париж і Берлін. Ну, ще Італія, і правда. я бы сказал, что тычыцца Беларуси, тут есть вельмі прямая, так сказать, выснова, на жаль, что чым скончацца вось гэтыя інтэграцыйныя гульні, прымушэнне да інтэграцыі Беларусі, яно можа скончыцца так, можа скончыцца гэдак, але залежыць это толькі ад Беларусі і Расіі. В этом сэнсе вот гэтае галасаванне паказвае лішні раз, што ніхто абараняць беларускую незалежнасць у Европе не будзе. Не глядячы, не глядячы на Будапештскі мемарандум 94-го года, дзе адна з краінаў еўрапейскіх, у гэтым разе Брытанія, давала гарантыі. Ну, в этом сэнсе просто, ну, вот трэба рабіць высновы і як бы разумець, што як бы, ну, вот Европа яна такая, краіны Европы зыходзяць са сваіх як бы меркаванняў, са свайго бачання, а в этом сэнсе як бы з той же Украінай, тым больш з Беларусі, яны не звязаны некімі фармальнымі абавязкамі кшталту НАТО. І таму як бы, ну, вот можна зрабіць выснову, што это, ну, званочак, не званочак, але разлікі на тое, што, так бы мовіць, Захад нам паможа і Захад там уратуе ад Пуціна, ад яго інтэграцыйных прапановаў, ну, прынамсі Еўропа, прынамсі Францыя і Нямеччына, я думаю, што уж надта актыўных крокаў у гэтым накірунку рабіць не будуць. Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». 25 чэрвеня парламенцкая асамблея прыняла рэзалюцыю аб змене санкцыйных механізмаў, у якой запрасіла Расію вернуцца да працы асамблеі без абмежавання права голасу. Украінская дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы афіцыйна абвясціла пра рашэнне спыніць працу ў знак пратэсту супраць вяртання Расіі. Гость сённяшняй размовы перадачы «Інтэрв'ю тыдня» – украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту усесветнай палітыкі Яўген Магда. А як ва Украіне розныя палітычныя сілы ўспрынялі рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы фактычна вернуць Расію ў гэтую асамблею? Я шмат ужо чытаў паведамленні ўкраінскай прэсы, каментароў у сацыяльных сетках і бачу, што гэта на сёння, ну, ці не галоўная тэма ва ўкраінскай медыасферы. Звычайна ў Украіне відчуваюць сум і расчаравання, оскільки провідний політичний орган Європи, головний представницький майданчик Європи, фактично ухвалив рішення, насамперед завдяки позиції провідних європейських держав, про повернення Росії, і це повернення відбулось без можливості на Росію накладати якісь санкції. Тобто це все одно ми маємо справу з фактичною амністією вбивці серійного на загальноєвропейському рівні. Я знаю, що в переважній більшості країн Європи, за виключенням Білорусі, фактично, скасовано смертну кару, але я не думаю, що ПАРЄ повинна толерувати вбивць, ну, власне, як якими вони є. У гэтым сэнсі, чым тлумачыць такое рашэнне парламентарыяў еўрапейскіх? Пераважна украінская, скажам, палітычная эліта успрымае гэта як моцную паразу Украіны, як катастрофу, ці гучаць іншыя галасы, што, маўляў, нічога страшнага, кардынальна гэта нічога не зміла, ці ўсё-ткі гэта успрымаецца як пачатак вось той самай амністіі агрэсара, пра які зараз шмат кажуць ва Украіне? Я думаю, що катастрофи в цьому, безпосередньо в цьому рішенні немає. Але те, що Росія тепер буде почувати себе набагато більш впевненою і намагатиметься розвивати наступ не лише на майданчику ПАРЄ, але й на інших, це для мене очевидний факт. Тобто Росія, як на мене, користається тим, що в Україні немає на сьогоднішній момент консолідованої позиції різних гілок влади, і використовує цей момент, ну, в ПАРЄ конкретно використовує прагнення країн насамперед старої Європи забезпечити, ну, якісь там, я не знаю, можливості для російського, для правосуддя російських громадян тощо, щоб Росія таки платила внески до Ради Європи. Але це все, як на мене, лише димова завіса над прагненням повернутися до можливості робити великий бізнес з Росією і заробляти разом з росіянами гроші. А кого в Україні обвинувачують у гэтай, ну, все-таки паразі, тактичній чи стратегічній? Ці гучать голоси, що гэта ось відавочний прокол і параза нового президента Зеленського. Ці так само я бачив гучать, що гэта протяг парази той політики, яку проводив Порошенко. Тут, звичайно, є різні думки. Я далекий від того, щоб називати цю ситуацію поразкою Зеленського, тому що йому не вистачає ані досвіду, ані компетентності для того, щоб здійснювати, ну, масштабні якісь дії в цьому плані. Але те, що Зеленський не зробив жодного хоча б символічного кроку, не зустрівся з парламентською делегацією України в ПАРЄ, це, на мою думку, його дуже велика помилка, і вона ще на ньому відіб'ється з часом, можливо, не зараз. Немає претензій до української делегації, до українських парламентаріїв в ПАРЄ. Претензії до Порошенка, ну, не знаю, за Порошенка, за його президентство все-таки теж були різні спроби здійснити подібну реабілітацію Росії на європейському рівні, але ж вони не були здійснені. Тобто Україна могла давати їм відсіч. Тому тут я б швидше звинуватив не когось з українських політиків, я б звинувачував політиків європейських, які плутають поняття цінність і ціна. Ну, ось про це так само я хотів поговорити. Україна імкнеться во всі європейські структури, обвестила євроінтеграцію своєю стратегічною метою. Ось такі, скажімо так, епізоди, і це конкретне рішення. По-вашому, наскільки вони можуть негативно повпливати на європейську орієнтацію українців в цілому, української політичної еліти? Наскільки вони можуть бути ось таким негативним фактором, негативним чинником у сприйманні європейських реалій? Реалії європейських політиків з боку України? Я думаю, що вплив дійсно може бути негативним, тому що у нас є на сьогоднішній момент позитивна тенденція сприйняття Європи і європейських цінностей. А те, що нам пропонуватимуть зараз, ми фактично, ну, як сказати, ми опиняємось в ситуації, коли всередині країни російська пропагандистська машина, проросійські сили, вони будуть доводити, що Україна Європі не потрібна. Що, і підтверджувати це голосуванням у парламентській асамблеї Ради Європи. На це, я думаю, серед іншого теж був розрахунок. Тому парадокс полягає в тому, що Україна має посилювати пропаганду європейських цінностей, пропаганду європейської інтеграції навіть в подібних несприятливих для себе умовах. Я думаю, що це єдиний можливий вихід з ситуації, яка склалась на сьогоднішній момент. Європейські політики, які приймали це рішення, вони відповідно мають таку логіку, яка працює, наприклад, і в тим ліку в наших білоруських реаліях, в меншій ступені, але вона однолькова, ця логіка, що треба лепш інволвмент, так? Треба утягувати некі диктаторські агресивні режими у діалог, чим відсовувати їх. Коли вони ближе, що називається, тримай ворогу ближе, да, як сказано в відомому фільмі, коли вони ближе, то на їх можна впливати більше, ніж коли б їх нікуди не включати. Як, що можна, я так розумію, ви цю логіку не поділяєте, і чим, по-вашому, вона неправильна? Я думаю, що це наївно, коли країна, яка здійснює акти державного тероризму, вона її повертають до цього, до Парламентської асамблеї Ради Європи з скажімо так, без покаяння. І це, ну, дуже, дуже велика помилка. Хай європейські політики наступний раз спробують, замість того, щоб захищати свої домівки від озброєного бандита, пустити його в свою домівку і спробувати провести там переговори. Ну, це ж абсолютно адекватні речі. Росія дуже вправно демонструє наявність у неї ядерного арсеналу. Вона дуже послідовно демонструє, що вона чхати хотіла на всі заклики, які звучать. І що для мене от особисто найбільш показове, це те, що це повернення відбулося напередодні 5-ї річниці знищення Боїнга 777 в небі над Донбасом, коли трьом російським громадянам і одному українському сепаратисту спільна слідча група висунула підозри у причетності до цього злочину. Тобто виходить, що майже 300 душ, причому переважно громадян Нідерландів, вони нічого не коштують для європейських політиків. Це насправді дуже прикро усвідомлювати. Калі задаць одно питання, зв'язане менавіта з внутрішньою українською політикою, то хутка у вас парламентські вибори, і те, що показують нейкі соціологічні дадзіни, ну, яно, може бути, доволі моцно уражує людей, які калі-небудь сачылі за українською політикою, мається на увазі, сыходячи з гэтых дадзіних, така рэдкая, дзіўная для України перевага одной політичної сили, а менавіта «Слуга народа» – гэта партія, зв'язана з теперішнім президентом Зеленським. По-вашому, ці саправды є чекає така шаламляльна перемога, і наколькі гэта ситуація для України, скажем так, незвичайна, калі звичайно було некалькі партій, ніводна з них не отримувала там контрольного пакета? Ситуація справді несподівана, і пояснюється вона достатньо легко. Дострокові парламентські вибори, на яких наполіг Зеленський, вони пройдуть за 3 місяці після президентських виборів. І партія «Слуга народу», вона відчуває таке випромінювання рейтингу Зеленського, і він, власне, дуже плідно на неї впливає. Сьогодні рано говорити, чи вийде у «Слуги народу» однопартійна більшість в парламенті, тому що парламент у нас формується на змішаній основі. І перевага за партійними списками, вона ще не гарантує, що зможуть консолідувати 225 парламентарів, але потужна фракція у «Слуги народу» буде. І сьогодні йде конкуренція між тими, хто бачить себе в коаліції з «Слугою народу». Насправді це не дуже хороша для демократії ситуація, не тільки тому, що «Слуга народу» практично не здійснює політичної діяльності, як партія, в всякому разі, не здійснювала раніше. А тому, що у нас на сьогоднішній момент дуже складно з якимись цінностями, дуже складно з ідеологією, і все частіше виборці готові голосувати за все хороше проти всього поганого. Ну, це їхній вибір, це значною мірою реакція суспільства на продовження гібридної війни з Росією і на ті виклики, які вона породила. Тому, ну, тут, я думаю, треба не так ображатися, як робити відповідні висновки і працювати над зростанням якоїсь потужності суспільства. Ці магчыма сёння прагназаваць і меркаваць, як могуць складвацца адносіны афіцыйнага Києва і Менску з новым прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Можна прыгадаць, што Александр Лукашэнка меў цудоўныя дачыненні і палітычныя, і асабістыя з Петром Парашэнкам. Можна таксама прыгадаць, што кіраўнік Беларусі падчас выбарчай кампаніі ва Ўкраіны прадказваў, што пераможа Парашэнка, і ў гэтым сэнсе ён вельмі рэзка памыліўся. З улікам всего гэтага, з улікам взаемных інтарэсаў бакоў, ці можна меркаваць, якая будзе пазіцыя Зеленскага ў дачыненні да Беларусі? Я думаю, що Зеленський ще не сформулював своє бачення відносин з Білоруссю. Ну, власне, як не сформулював своє бачення відносин з багатьма іншими країнами. Тобто Білорусь в цьому плані не є виключенням. І тут, власне кажучи, білорусам немає про що переживати. У нас залишається уважне ставлення до Білорусі, тому що в Мінську є майданчик переговорів між Україною, Росією, ОБСЄ для пошуку шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі. І тому, я думаю, що так чи інакше Білорусь буде лишатися серед пріоритетів української зовнішньої політики. А сигналом того, що Білорусь лишається пріоритетом, я думаю, можуть стати гастролі 95-го кварталу у Білорусі. Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був український політолог, директор Інституту всесвітньої політики Євген Магда. З вами був Віталь Циганко. Заставайтеся за свободою. Подкасти «Свободи» «Пад Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі. А зараз у нашому ефірі протяг розповіду про голодовку В'ячеслава Сівчика і Юрася Хадеки у 1996 році. Фрагмент репортажу Олександра Лукашука на «Хвалях свободи». Тим часом для суду зібралися знайомі особи. З'явився майор Гірель, є ще один майор, який ганяв свояков Хадики і Сівчика для стінів тюрми. Потім підкатила ще 4 машини ОМОНу. ОМОН, демонстрація готова до вживання грубої сили, став постійним елементом любої політичної активності у Білорусі. Нагадаю, що у гэтым самым московським народним суді у свій час був осуджений Юрий Хадика якраз за удел у організації того першого Чорнобильського шляху 89-го року. Тут судили членів Сойму БНФ Віктора Івашкевича, старшиню московської суполки БНФ Сергія Міхнова та інших активістів Народного фронту. Рішення судді Савіча відносно Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика було цілком у традиціях московського суда небезпечних злочинців вирішено тримати под замком і кратами надалей. Подробязно про ход судового розбиральництва довідатися не вдалося. Суддя узяв з адвоката Надії Дудрову підписку об нерозголошуванні деталів судового процесу. Покарання за порушення гэтай підписки 6 місяців поправчих робот. Адвокат Надія Дудрова має намір абскардзіць постанову судді у городський суд і прокуратуру. Ті, правда, можуть розглядати її скаргу на протягу 30 днів. Це означає, що поводле закону Юрий Хадика і В'ячеслав Сівчик можуть утримлюватися на Володарського ще більш місяця. Завтрашнього дня свояки зняволених будуть протягувати збирати підписи у їх оборону для своїх домов на вулицях міста. За железними воротами Піщаловського замку Юрий Хадика і В'ячеслав Сівчик 9-й день протягують голодовку. Олександр Лукашук, Мінськ. Подкасти «Свободи». Пад Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі. Після судового посадження жінка Хадики Валентина пішла до судді Савіча. І ось що вона розповіла «Свободі». На наступний день після вирішення справи в суді я вирішила підійти до судді Савіча і спитати, він мав можливість змінити міру затримання і освободити їх з-під арешту. Але він цього не зробив. Я спиталася, з якої ж нагоди, чим він мотивував свої дії, коли у ділі до діла були там прикладені всі документи зі зворотами поважаних людей республіки, яких ведав весь світ: Бородуліна, Быкова, Шушкевича, Карпенки, інших з станоўчыя характарыстыкі. Ён мне паясніў, што гэтыя дакументы былі накіраваны не непасрэдна яму ў маскоўскі суд, а ў прокуратуру. Суддзя Савіч сказаў, што калі паручыцельства накіравана не асабіста ў маскоўскі суд, то ён не можа браць пад увагу гэтыя заявы. Але ён меў магчымасць, там было шмат людзей, іх стаяла каля суда, якія таксама маглі даць на месцы ў маскоўскі суд уже адразу за паручыцельства за хадыку. Там былі вельмі шаноўныя людзі, так стамы стаялі, якіх ён сказаў, а тут стаяла гэта толпа, на што я сказала, тут была не толпа, тут былі асобы, якія вядомы на ўвесь свет. Тут там былі і былы дэпутат Голубеў, былы дэпутат Антончык, былы дэпутат Шут, Чарняўскі, супрацоўнікі яго лабараторыі, які ўся лабараторыя хацела ўзяць, даць паручыцельства. Але ён не паклікаў іх, каб заслухаць іхнюю думку. Я сказала суддзі Савічу, што гэтая справа павінна легчы цёмнай плямай на яго совесць. І калі яго не асудзіць народ, то яго і калі ён не ведае такіх людзей, як Быкаў, Барадулін, то можа не ведае расійскага пісьменніка Дастаеўскага, які казаў, што самае галоўнае суд это суд сумлення. Такім чынам, суддзя Савіч не прыняў станоўчага рашэння і патлумачыў гэта тым, што гадатайніцтвы Быкава, Барадуліна, Гарэцкага, Шушкевіча і іншых былі накіраваныя ў пракуратуру, а не яму непасрэдна. Пазней суддзя Савіч адзначыцца судом, вынікам якога будзе спыненне выхаду газеты «Наша свабода». Не ведаю, пры пасярэдніках перадавалі хабар яму суддзю Савічу, ці ён патрабаваў, каб прыносілі яму непасрэдна, але ў 2011 годзе былы старшыня суду Маскоўскага району Менску Анатоль Савіч быў спачатку вызвалены з пасады, а потым асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі за хабарніцтва. Цяпер я крыху адхілюся ад справы Сіўчыка і Хадыкі і ўключу фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучала на хвалях «Радыя Свабода» 12 траўня 96 году. Перадача якраз закранала па сваёй тэме тое, за што арыштавалі і за што збіраліся судзіць лідару БНФ. Масавыя акцыі пратэсту, увогуле грамадскі супраціў. У тыя дні «Радыя Свабода» наведаў лідар народнага руху Украіны Вячаслаў Чарнабіл. Алена Радкевіч запрасіла яго ў студыю, а па тэлефоне з Менску былі віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру Карлас Шэрман і палітык Дзмітрый Булахаў. Уключаю запіс. Мы зараз сутыкаемся, чаму, власна кажучы, і разгубленасць у грамадстве. Мы зараз сутыкаемся з беспрэцэдэнтнай сітуацыяй. Ніякія правілы не дзейнічаюць. Вось у гэтай сітуацыі якімі могуць быць метады гэтай барацьбы? Спадар Шэрман. Перш за ўсё, мы павінны быць пачутымі. Мы не маем інфармацыйнай прасторы, якой павінна быць у любой краіне, у супольнасці міжнароднай. Мы маем толькі вузкі калідор. Кантралюем калідор. Поэтому для нас дуже важна быць пачутымі ў свеце. Нам трэба, каб супольніцтва міжнароднае зведала, што робіцца тут. Бо это адбіваецца на міжнародную палітыку кожнай краіны. Наконт выбараў я скажу адно. І яшчэ да выбараў паглянем тут. Прэзідэнт неяк сказаў у авальнай залі, то не бойцеся, ніводзін чалавек з ДНФу не трапіць у новы парламент. І я, пачуўшы гэта, згадзіўся з ім, бо прыгадаў словы Йосіфа Вісарыёнавіча пра тое, што абірае не той, хто кідае бюлетэні ў урну, а той, хто лічыць бюлетэні. Спадар Чарнавіл, што кажа ваш дысідэнцкі вопыт? Якія могуць быць у гэтых умовах, калі, я яшчэ раз паўтару, не дзейнічаюць ніякія правілы гульні, якімі могуць быць метады барацьбы? Я думаю, що треба розширювати методи боротьби, вдаватися до методів громадянської непокори. Ну, закон, звичайно, треба дотримуватися, але навіть межі закону широкі. Я пригадую, як ми робили в Галичині, коли я очолював Львівську область, в умовах Союзу і в умовах комуністичної ще влади. Ми багато чого робили такого, що ходило на межі закону. Я думаю, що ми з вами зробили одну і ту ж саму помилку після того, як стали незалежними державами. Ми не усунули різко, залучивши широкий народ, ми не усунули стару номенклатуру від влади. І вона нам зараз показала зуби. Ми це зрозуміли. Зараз ми, наприклад, почали петиційну кампанію в Україні за заборону комуністичної партії. Я думаю, на протязі кількох місяців ми зберемо 1,5 мільйона підписів. А буде належна ситуація, ми вміємо і розганяти парламент. І ми це вже зробили, Народний рух України, 3 роки тому. Правда, з запізненням. На рік-два раніше нас би був би сьогодні багато кращий парламент. Тобто, треба шукати всі можливі методи боротьби. У проєкті Конституції, яку ми зараз розглядаємо, сказано в одній статті, що народ і громадянин має право на опір. Коли загроза нависає над святинею, над незалежністю держави, над демократією. Секундочку, я вас перепиню, щоб потлумачити нашим слухачам, що українське слово «опір» по-білоруську означає «супротив». І білоруський народ також має право на опір. А от як це йому робити, він повинен вирішити сам. Заздрістю можу констатувати і сумом, що методи боротьби українські не завжди підходять для білоруської глеби. Це що тичиться, що господар Чорновіл сказав на кон того, що на Україні мають опыт розгону парламенту. Ми маємо інший досвід. Але мене вельми зацікавило те, що ви сказали на кон махчимих акцій громадянського неподпорядкування. Господар Булахов, як ви думаєте, наскільки в умовах Білорусі махчиме гэта акція громадського неподпорядкування? Ну, це можливо, бо ми маємо власний опит, як кажуть, 92-го року подій. Але ж зараз справа не у тим, що ті готове насельництво на такі акції. Справа у тим, ті є такі політичні сили, які візьмуть на себе відказність і приймуть на себе удар владу за організацію ніяких подобних акцій. Я мог би сказати от собі, що я не прихильник ніяких силових методів вирішення подобних питань. Є інші, не менш ефективні способи уздіяння на владу. І перш за все, це адукованість населення, це свідоме усвідомлення їм того, що об'єктивно відбувається на території Республіки Білорусі. В цьому сенсі не треба ніяк кривдиться на белорусский народ, что он может пассивно себе зараз веде, может, он ожидает там чего-то. Треба працовать с людьми, бо не политики, врешті-решт, вирішают судьбу Украины, а вирішают судьбу Украины, лёс Украины, это сам народ. И коли этот народ разумеет, что он робит, разумеет, что с ним робит, это сила неодольная ни для якого политика, ни для якой державы. Господар Булахов звертає на себе увагу у вашому виказуванні одна суперечність. Ви кажете про те, що не політики вирішають лёс народу, і у той же час наракається на те, що нема у Білорусі політичної сили, яка могла б узначаліць, ініціювати гэты рух громадянського неподпорядкування і узяць на себе адказність. Однак апошні події показують, що якраз таки ёсць сили, ёсць люди, якія здольныя узяць на сябе адказнасць, і якраз цяпер яны за гэта сядзяць у турме. І з майго пункту погляду, сапраўды не выпадае крыўдзіцца на народ, можа быць, выпадае крыўдзіцца на палітыкаў, якія не салідарызуюцца з тымі, хто бярэ на сябе адказнасць. Алена Радкевич сказала про солідарність. Ну, а яку ж солідарність з арештованими виявили політики, найперш депутати Верховного Совета? Уключаю запис ефіру «Свободи». Адвокат Надія Дударова отправила телеграму у Верховный Совет и Генеральному прокурору с потребованием вызволить Юрия Хадыку. Але як прореагує парламент? Вядома, што пад лістом да генпракурора з хадайніцтвам вызваліць зняволеных падпісалася больш 60 дэпутатаў. І Анатоль Лябецька, сябра фракцыі «Грамадзянскае дзеянне», аптымістычна спадзяецца, што перагледзяць сваю пазіцыю і многія іншыя дэпутаты. Я лічу, што ну гэта права такое самапавагі да сябе і да закона, калі Верховный Совет отмовился створить специальную комиссию по расследованию этих подзей, я лечу, что это была одна из самых грубых помылок. И менавито это створило те прецеденты, которые мы имеем зараз, когда десятки людей находятся у изоляторы, и по многих из них возникают вельми великие сомнения у правомерности их затримания. Президент охраны всего является и гарантом правов особы. И тому у этого мы не повинны допустить, как здоровью громадян было нанесено то, как зробить с молодых людей пожилых инвалидов. Пробачьте, это уже правы особы. Тут мы повинны подходить не только из неких там юридичных оценок, а еще и просто человеческих и моральных. Ну, максимум, уже началась некая переоценка того, что отбывается у особных депутатов. И я думаю, Верховный Совет не повинен заставаться все ж таки поза вот этими подзеями и оценкой тех подзей, которые отбылись у красовиков. Что Верховный Совет не повинен заставаться у боку, лечить и лидер фракции коммунистов Сергей Калякин, який тем не менш свой подпись под ходайніцтвам не поставил. Негледзячы на тое, што ўтрыманне ў турме Хадыкі і раней Сіўчыка ён расцэньвае як палітычнае зняволенне, ўсё ж партыйная дысцыпліна для камуністага вышэй за любую гуманнасць. Комиссия должна, наверное, по законодательству сделать запрос в Генеральной прокуратуре и проинформировать сессию по вопросу о правомерности задержания и содержания под стражей. Без такой информации сегодня становиться на чью-либо сторону. Но у нас, я вам скажу, в республике порядка, наверное, 3500 человек содержится под стражей, так сказать. Но вопрос не возникает, что их надо выпускать. До суда они сидят. А по этим двум людям возник вопрос, именно, я считаю, с политических позиций. А давать юридическую оценку я не берусь, потому что я не знаю существа дела. Будет на комиссии по безопасности и борьбе с преступностью доложено прокурору, после этого проинформирует комиссия, можно сделать какие-то выводы об этом. А как вы свою подпись не ставите под ворот? Нет, фракция рассмотрела этот вопрос, и мы определились на фракции, что каждый депутат, коммунист, там определится по этому вопросу. И, опять же, исходя из того, что информацией мы не обладаем и позицию высказать не можем, но как руководитель фракции мне рекомендовали не подписывать этот документ. Про то, як у тыя дні рэагавала на галадоўку Хадыкі і Сіўчыка афіцыйная прэса, распавядаў Віталь Тарас. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі Беларусі стараецца падрабязна інфармаваць сваіх чытачоў аб крытычным стане Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Афіцыйныя выданні за рэдкімі выключэннямі захоўваюць маўчанне. З аглядам некалькіх публікацый наш корэспандэнт у Менску Віталь Тарас. Сённяшні нумар газеты «Свабода» змяшчае на першай паласе матэрыял пад назвай «Хадыка і Сіўчык галадаюць 20-е суткі». 15 траўня, як паведамляе газета, у Сіўчыка адмовіліся працаваць ныркі, і ён быў пераведзены са следчага ізалятару у турэмную рэанімацыю, дзе ён знаходзіцца пад кропельніцай. Стан здароўя Юрыя Хадыкі таксама пагоршыўся. Па словах яго жонкі, што прыводзіцца ў газеце, ён страціў 18 кілаграмаў вагі, але трымаецца вельмі мужна. Паведамляецца таксама, што кіраўнік следчай групы Свіридовіч катэгарычна адхіліў просьбу «Свабоды» дазволіць хаця б кароткае інтэрв'ю з вязнямі. Газета «Звязда» апублікавала сёння досыць вялізны артыкул Валера Каліноўскага пад назвай «Вячаслаў Сіўчык шпіталізаваны», загаловак чамусьці набраны са знакам пытальніка напрыканцы. Гэта тым больш дзіўна, што ў самім артыкуле даецца спасылка на следчага па асабліва важных справах Менскай прокуратуры Сергія Новікова, які пацвердзіў, што Вячаслаў Сіўчык быў пераведзены раней у стацыянарную бальніцу сістэмы папраўча-працоўных калоніяў на вуліцы Апанскага ў Менску. Але, па словах Новікова, Сіўчык не шпіталізаваны, а знаходзіцца там, цытую, «для правядзення медыцынскага абследавання камісіі ў спецыялістаў гэтай бальніцы і Мінздрава». Канец цытаты. Каментаваць канкрэтна стан здароўя галадаючых Новіков адмовился, заявивши корреспонденту, что про это, мовляв, мают право говорить выключно медики. Автор артикула у «Звезде» поведомляет, что у газету пришла копия листа генеральному прокурору Республики Беларусь с несколькими десятками подписов сябров историко-культурного товариства «Походня» с Гродно, в яким выказывается протест супраць дзеянняў праваахоўных органов Беларуси в дачыненні Сіўчыка и Хадыкі. Узгадваецца таксама ліст да старшыні Верховнага Савета Семёна Шарэцкага ад удзельніцы вайны і дэпутата Народнага Сходу Заходняй Беларусі 39 года Вольгі Башко. Аўтар гэтага ліста зазначае, цытую, што трэба берагчы такіх высокаадукаваных людзей, як Юрый Хадыка, і вырашыць пытанне з іх вызваленнем на прынцыпах хрысціянскай маралі. Канец цытата. Урадавая газета «Республіка» друкуе сёння інфармацыю аб тым, што ў беларускім парламенце вядзецца збор подпісаў у падтрымку Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Прыводзіцца слова дэпутата ад фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» Людмілы Гразновай аб тым, што Верховны Савет павінен паказаць, што ён мае свой голас і з'яўляецца абаронцам правоў чалавека. Орган Верховнага Савету «Народная газета» абмежавалася яшчэ больш скупой інфармацыяй. А вось Савецкая Беларусія на гэтым тыдні наогул ніяк не адгукнулася на галадоўку палітзняволеных. Відаць, зыходзячы з меркавання ў высокай маралі і міласэрнасці, пра што гэтая прэзідэнцкая газета вельмі часта піша на сваіх старонках. У сераду, дарэчы, яна змясціла падрабязную справаздачу аб візіце прэзідэнта Беларусі на вытворчае аб'яднанне «Гарызонт». У загаловак вынесеныя словы Александра Лукашэнкі: «Мяне больш за ўсё хвалюе лёс людзей». У кантэксце апошніх падзеяў гэтыя словы гучаць як цынічны здзек. Яшчэ адно толькі што атрыманае паведамленне з Варшавы. Сёння сябра беларускага хельсінскага камітэту Сергей Навумчык спаткаўся тут з групай польскіх сенатараў і дэпутатаў Сейму. 15 парламентарыяў выступілі з ініцыятывай прыняць ад імя Сейму адмысловую заяву, у якой запатрабаваць неадкладнага вызвалення з-пад арышту Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. У заяве падкрэсліваецца, што арышты лідараў беларускай апазіцыі нагадваюць часы панавання камуністычнага рэжыму. Старшыня партыі «Паразуменне цэнтру» Яраслаў Качынскі выступіў са сваёй адмысловай заявай, у якой выказаў занепакоенасць парушэннем правоў чалавека на Беларусі. Ад імя кіраўніцтва партыі пан Качынскі запатрабаваў на хутчэйшага вызвалення Хадыкі і Сіўчыка і пакарання ініцыятару пераследу абаронцаў незалежнасці Беларусі. Яшчэ раз падкрэсліваю нашу салідарнасць з барацьбою беларускага народа за незалежнасць ды дэмакратыю, піша пан Качынскі ў заяве. У кампанію абароны беларускіх палітвязняў удалося далучыць не толькі польскіх палітыкаў, але і творцаў з сусветна вядомымі імёнамі. Уключаю фрагмент эфіру «Радыя Свабода». Учора поляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянні ў абарону Хадыкі і Сіўчыка, лідары БНФ звярнулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Мінчук Даніла Скунц удзельнічаў у чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі пракуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па менскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва Павет. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.